क्यों भरते हो? सुनो, चढ़ी जवानी देख के मेरी आहें क्यों भरते हो? और टीना हाथ नहीं आएगी, इशारे क्यों करते हो? मजनू की तरह पागल बना दूंगी। अच्छा? मजनू की तरह पागल बना दूंगी, घूमोगे आवारा बन के सड़कों पर। लड़कियाँ आजकल मरती नहीं है तुम जैसे लड़कों पर। तो भैंसा भगा दी का। कली खिली है ताजा ताजा बैठना बन के भारे। गोरे गोरे हुस्न पे मेरे डालना ऐसे डोरे। जरा ध्यान से सुनो। सुनाओ। मैं छक्के तेरे छुड़ा दूंगी ओ बिहार के छोरे। मैं छक्के तेरे छुड़ा दूंगी ओ बिहार के छोरे। ओ टीना, क्या है? मजनू वो बनते हैं जो एक ही कली पे मंडराते हैं। अच्छा? हम तो वो मर्द हैं जो हर गली को फूल बनाते हैं। अरे सुन रही हो ना? हाँ हाँ। तुम क्या पागल बनाओगी हमको ए हसीना? हाँ? तुम क्या पागल बनाओगी हमको ए हसीना? एक बार छू दिया तो तेरा छूट जाएगा पसीना। दहिया बागोराइल तोर जैसे चीनी के बोरी, कलिया गम के ऐसे जैसे दही के कटोरी। हम चटनी बना के चाट ले हपे बम्बैया छोरी। हम चटनी बना के चाट ले हपे बम्बैया छोरी। लाख अदाएं रखती हूँ तो समझना ऐसा वैसा। अरे समझना ऐसा वैसा। अरे टीना। हाँ हाँ। सुना। सुनाओ। तू ऐसा काम कर क्या कि दुनिया में नाम हो जाओ। अच्छा? थोड़ा तू सरका। हाँ? थोड़ा हम सरका। आ दोनों जाने के काम हो जाओ। सबर से काम लो तो शायद करार आ जाए। ओहो। सबर से काम लो। हाँ? तो शायद करार आ जाए। और इतना भी मत खाओ कि खट्टी डकार आ जाए। मैं कहती हूँ। अच्छा? मेरे चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मैं जिसे सूंघ लूं उसे बुखार आ जाए। अच्छा? तो क्या अगर जिद पे आ जाई कौनो मन चला तब तो हर सारा घमंड तोड़ दी। आ दिवाली में घर से बाहर मत निकली हो न तो कौनो पटाखा समझ के फोड़ दी। इतना आसान नहीं। ऐसी वैसी नहीं रे छोरे, मैं तो आइटम बम हूँ। पिछड़े तेरे उड़ जाएंगे नहीं किसी से कम हूँ। जरा संभल के ध्यान रखना, दौड़ा दूंगी तेरे पीछे हुस्न के लाखों घोड़े। दौड़ा दूंगी तेरे पीछे हुस्न के लाखों घोड़े। मैं छक्के तेरे छुड़ा दूंगी ओ बिहार के छोरे। अरे तो देरी किस बात की है, आइए। छक्का एक कर छूटी एक बार मिलके देखा अकेला। मिलके देखा अकेला, आए हाय मिलके देखा अकेला। प्यार में पाता चली मैडम के गुरु के चेला। आए के गुरु के चेला। अच्छा तो जनाब अकेले में मिलना चाहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे छोड़ो, जमाना जानता है कि तुम जमाने भर के लुच्चे हो। तेरी नजर में जमाना जानता है। हाँ। कि तुम जमाने भर के लुच्चे हो। ओह बिल्कुल नहीं। अरे तुमसे क्या मिलना अकेले में? क्यों? तुम अभी इस खेल में बहुत कच्चे हो। ध्यान से सुन रहे हो ना? बोलो ना। मेरे हुस्न की कीमत तुम क्या जानो? मेरे हुस्न की कीमत तुम क्या जानो? अभी अंडे से निकले हो, किसी मुर्गी के बच्चे हो। तू का जहाज में से निकल बढ़ू, डर गई? चलो मान लिया। सुन। दीवाना दीवाना दीवाना दीवाना तेरा मर जाएगा। दीवाना दीवाना दीवाना दीवाना कुछ कर जाएगा। तोर हुस्न हो अच्छा चंदन लगाओ, ओकरा ऊपर अगरबत्ती दिखाओ, ओकरा ऊपर हार डालो। तोर हुस्न हो ओकरा दो चाहे अचार डालो। समझ गया। अरे ओ टीना, छूट रहा है तुम्हारा पसीना। पता चल गया तुमको मैं हूँ कितना कमीना। वो तो है। ए टीना, मुश्किल कर दूंगा अब तो तेरा जीना। बड़ा बन रही थी तुम हसीना। अरे ओ टीना, क्या है? अरे सुन टीना, अरे ओ टीना, लगता है गिर गया तुम्हारा डिस एंटीना। मैं छक्के तेरे छुड़ा दूंगा ओ बम्बैया चोरी। मैं छक्के तेरे छुड़ा दूंगा ओ बम्बैया चोरी। मैं छक्के तेरे छुड़ा दूंगा ओ बम्बैया चोरी। मैं छक्के तेरे छुड़ा।